Middernacht, het begin van donderdag 13 oktober. Morad Rouakili met het NOS-journaal. De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van 328.000 euro... aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalige huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders in 1952 voor een te laag bedrag heeft gekocht. Burgemeester Koen Schuiling erkent dat. De 328.000 euro stoort de kleinzoon op de rekening van een nog op te richten stichting. Die stichting gaat onderzoek naar de bestrijding van discriminatie financieren. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 965 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van de schietpartij op een Amerikaanse basisschool. In 2012 schoot een man in een basisschool in de plaats Sandy Hook 26 mensen dood, onder wie 20 kinderen van 6 en 7 jaar. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse geschiedenis ooit. Jones beweerde dat de schietpartij door de regering in scène was gezet om de weg vrij te maken voor een wapenverbod. Ook de slachtoffers zouden acteurs zijn geweest. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt, blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Dit zegt ze in een interview in een Duitse talkshow. Na de kernramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste drie kerncentrales sluiten, maar de Oekraïne-oorlog en energiecrisis gooiden roet in het eten. De inmiddels 19-jarige Thunberg zei dat het sluiten van de kerncentrales een slecht idee is als daardoor de kolenverbranding toeneemt. De DSB-bank zoekt nog zo'n 173.000 rekeninghouders die recht hebben op geld. Het faillissement van de bank is al bijna een jaar afgerond. Toch zijn er nog miljoenen aan misgelopen rente uit te keren. De bank heeft oud-klanten die daar recht op hebben een brief gestuurd, maar veel post kwam retour. Het weer, vannacht meer bewolking, minima rond de 7 graden. Morgen begint bewolkt met kans op wat regen. Later opklaringen en dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Meestal stellen mensen geen vragen, schrijft mijn gast van vanavond in het slotwoord van zijn boek. Juist daarom wilde ik dit schrijven. Het boek heet Over de Kloof en is geschreven door Maurits Chabot, historicus en journalist bij de Volkskrant. Het boek heeft ook een ondertitel: Verhalen over onwaarschijnlijke vriendschappen. En dat zijn het. In het boek vertelt mijn gast 8 verhalen over vriendschappen tussen mensen die, bekeken van een afstandje, geen enkele reden hebben om vrienden te worden. Sterker nog, vijandschap zou de logischer keuze zijn. Of diepgewortelde afkeer, haatgevoelens voor het leven, een onoverbrugbare kloof. Een man die vriendschap sluit met een persoon die hem als kind ontvoerde. Een kunstenaar die de dief die haar schilderijen stal opspoort en een band met hem opbouwt. De agent die door de bankovervaller die hij wilde aanhouden werd neergeschoten en later pleit voor gratie voor de man. Het zijn mensen die wel vragen stellen. Die willen weten wie het is die hen leed heeft berokkend. Die willen weten wie de ander is. Mensen die, kortom, net als mijn gast, de kloof willen overbruggen. Maurits Chabot is geboren in 1992. Welkom. Dankjewel. Jij ziet in je werk voor de Volkskrant als opinieredacteur natuurlijk de hele dag kloven en kloofjes. Ja, dat klopt. Ja, je zou kunnen zeggen dat dit boek een soort antidotum is voor mijn eigen werk. Een soort van een tegenreactie, een tegengif. Om het soort van het positieve tegenbeeld te schetsen van inderdaad de kloof en de scheiding der geesten die je steeds vaker ziet binnen het publieke debat zoals het gevoerd wordt en ook inderdaad bij de Volkskrant. Klopt. Wat doet een opinieredacteur? Nou, veel lezen. Veel lezen, redigeren, selecteren. Welke stukken wil je de krant in hebben? Van wie? Wat voegt het toe aan de verslaggeving? Waar kunnen we verder uitdiepen? Op welke manier kunnen we het uitdiepen? Wat zijn interessante debatten? Welke stemmen hebben we niet gehoord? Welke kanten zijn onderbelicht gebleven? Dus daar zoek je naar. Je zoekt stemmen eigenlijk. En vervolgens, als je stem gevonden hebt, ga je het polijsten en optimaal presenteren. Dat is het idee, althans. Ja. Maar het zijn stemmen van mensen met een mening. Ja, mensen met een mening zijn bij ons zeer welkom op de opinieredactie. Ja. Maar dus een mening en geen twijfel. En zijn dat mensen die vragen stellen? Nou, in principe is het inderdaad wel dat je een bepaald punt wil maken. Dus het is een twijfel is positief. Het komt over het algemeen wel sympathiek over en sterk als je een betoog laat zien dat er ook tegenargumenten mogelijk zijn. En dat je misschien niet per se de waarheid in pacht hebt. Dat is natuurlijk wel grosso modo altijd een goed advies. Maar in principe is het iemand die iets wil poneren, een stelling neemt. En die zegt, ik heb een splijtend inzicht en dit moet de krant in, want reden X en Y. Dus het is niet per se vragen stellen, maar vooral zenden. Ja. En gelijk hebben misschien ook wel. Ja, dan moet ik wel zeggen dat het natuurlijk een beetje negatief zo klinkt. En het zijn natuurlijk wel stukken waar we achter staan en die ook zinnig zijn. Het zijn mensen vaak met veel expertise en die natuurlijk iets aan het hart gaat. En die zegt van ja, wacht even, we gaan nu een bepaalde kant op. Maar dat is misschien niet het meest raadzaam. Dus je kan het nog bijsturen door daar een toevoeging op te doen op de discussie zoals die nu gaat. Dus dat is natuurlijk wel dat is achterliggend idee en dat is het doel. Dat je mensen bouwstenen aanreikt en dat ze zelf een mening kunnen vormen, maar ook dat je dus nog iets toevoegt aan de discussie zoals die bijvoorbeeld in Den Haag gevoerd wordt. Dus dat is in een heel erg klein notendopje wat je ongeveer op de opinieredactie doet. Maar er wordt tegenwoordig wel gezegd dat we niet meer luisteren naar de ander. Dat we in het publieke debat, ja, mensen zich ingraven in hun schuttersputje en vanuit daaruit lekker schieten naar de ander. Ja, klopt. Ja, nou ja, en dat is op zich, dat is één ding. Maar als het vervolgens dus leidt tot een kloof, om meteen dat woord bij de horens te vatten, als het dus leidt tot een afkeer van de ander en dat een verschil van inzicht, een verschil van mening meteen een soort van vijanddenken in de hand werkt, dat het dus niet meer iemand is met een andere mening, maar nee, dat is mijn vijand, dat is mijn tegenstander. Ja, dat is volgens mij wel problematisch. Dat gaat mij aan het hart en vandaar dat ik in zekere zin dit boek schreef. Dat ligt die zorg of die de zorg van goed woord eigenlijk, die ligt ten grondslag aan het boek. Ik dacht van misschien dat er ook verhalen zijn van mensen waarvan het heel logisch is dat ze van elkaar afkeren. Logisch dat die tegenpolen niet meer bij elkaar komen, maar die dat ondanks alles toch doen. Ja, dat zijn die 8 verhalen in dat boek. En dat was inderdaad wel de motivatie om het te schrijven. En hoe kwam je daarbij? Dat is een lang verhaal, maar we hebben tijd. Ja. Het begon met dat uitgangspunt, het vertrekpunt. Vervolgens heb ik een lijst gemaakt van potentiële conflicten. En dat zijn bekende geopolitieke conflicten, zoals Israël-Palestina, de genocide in Srebrenica in Bosnië, de genocide in Rwanda. Nu zou je zeggen Rusland-Oekraïne. Dan zou je daar 2 mensen die aan beide kanten van het conflict staan zoeken. Maar ook individuele twisten en aanvaringen. Dus een auto-ongeluk, fataal auto-ongeluk of een ontvoering of een geweldsincident, een schietpartij. En vervolgens ben ik gaan zoeken, waar is daar ooit ergens iets over gezegd of geschreven? Is er ooit ergens een verhaal gekomen van 2 mensen die aan weerszijden van dat conflict stonden en die dus ondanks alles wel met elkaar in gesprek gingen en wel tot elkaar kwamen en met elkaar verzoenden en in dit geval ook vriendschap en opbouwden. Hoe werk je dan? Dan ga je googlen dodelijk auto-ongeluk verzoening? Nou, het ligt iets gecompliceerder, maar je komt wel op een gegeven moment, je gaat echt allerlei fora en platforms, of katholieke platforms in de savanne bij wijze van spreken. De Kentucky Star Tribune komt een verhaal uit. 1 verhaal van Srebrenica, Bosnië, komt uit het Veteranenblad. En dat waren allemaal vrij korte verhalen, vrij sumier verteld van nou, Pietje Puk was daar en Adriaan ook en die deed zus en hij deed zo en toen kwamen ze bij elkaar, punt. Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, precies. En dan heb je inderdaad vrij sec sumierde verhalen verteld. Wat ik wilde doen is die mensen bereiken en dan vooral het achterliggende doel is inzichtelijk maken wat er voor nodig is om te kunnen verzoenen. Inzichtelijk maken wat er voor nodig is om te kunnen vergeven. En ook die levens invoelbaar maken. Wat gebeurt er met iemand? Hoe kan iemand tot het kwaad overgaan? Hoe kan dat iemand mensen gaat vermoorden met een machete in Rwanda? Vrij absurd. Dus hoe kan zo'n jongen die daar opgroeit, die in dat geval gaat over een jongen die zingt in een kerkkoor, hoe kan hij mensen gaan vermoorden? Wat gebeurt daar in dat leven? Hoe werkt dat? Hoe gaat hij in die haat geloven? Dat is 1 kant. Vervolgens is kant herstel. Hoe gaat een volgend slachtoffer diegene benaderen? Waarom ga je in gesprek? Waarom ga je vergeven? Hoe werkt dat? Waarom wil je dat? Hoe ga je daarnaar verder? Ja, dan moet je iets verder gaan dan zeg maar 300 woorden en eindgoed, algoed, happy end. Dat kan ook. Maar dat waren heel bijzondere gesprekken. En dat is nu waar ik me 2,5 jaar mee bezig heb gehouden. Wie vond je als eerste? Dat is een hele goede vraag. Wie vond ik als eerste? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, in alle eerlijkheid. Ik heb al die verhalen allemaal tegelijkertijd geresearched en benaderd. En het is ook niet zo dat je één iemand vindt en vervolgens een dag later ermee aan de lijn hangt. Het zijn natuurlijk verhalen die spelen in Israël, in Zweden, in Amerika, in Amerikaanse gevangenissen ook, in Rwanda. Dus niet om de hoek, zeg maar. Eén verhaal speelt dus in Nederland. Het verhaal van Srebrenica van Bosnië, Dutch Better en de Bosniër. Maar had je die dan ook als eerste op papier? Of? Nee, als laatste eigenlijk zelfs. Sterker, ik had de andere verhalen allemaal geschreven. En dacht, ja, is toch ook wel op zich, je bent een Nederlander. En daar doe je niks aan. Wil niet per se trouwens, hoor. Maar het is ook wel mooi als je nog een Nederlands verhaal hebt. Toen heb ik heel erg nagedacht van, nog in Nederland gezocht. Je hebt Soumaya Salah en Frits Bolkestein. Die toch aan verschillende kanten van het politieke spectrum. Tenminste, dus niet helemaal, maar ook waarschijnlijk stonden ze dat wel. Op welke manier? Nou, zij was lid van de Hofstadgroep. Althans, is daarvoor veroordeeld. Even in het midden laten of dat nou wel of niet zo is. Maar was daarvoor veroordeeld in elk geval. En Frits Bolkestein, de VVD-corrivee. Dus dat, nou, die zijn vrienden. Maar goed, dat was toch. Dat is het verhaal niet geworden. Het verhaal uiteindelijk geresearched naar inderdaad Srebrenica in Bosnië. En Bosniër, een hele jonge Bosnische jongen, Elvir heet hij. Elvir Ahmetovic. Daar geboren, zijn broer verloren en zijn halve familie ook ongeveer verloren. Maar die raakte wel bevriend daar met een Dutch Better. Die vertrok toen de hel daar losbrak. Hij ging met verlof 4-5 dagen ervoor, begin juli 1995. Ja, toen deed hij een Nederlandse scherm aan. Hij was terug in Winterswijk, Harm Hiddink. En die ziet de puinhopen eigenlijk van waar hij net uit weg trok. Maar hij mocht niet meer terug. Hij mocht niet meer terug, dat wilde hij wel. Hij belde met het ministerie van Defensie. Zei, ik zat daar om te helpen. Nu kan ik wat doen. Dan was zijn frustratie, ik kon niet helpen. We gaan nu trouwens wel met zeven mijls laars door een vrij omvangrijk verhaal. Maar goed, de crux is, hij wilde helpen, hij wilde de mensen helpen. En dat lukte niet. En toen kon hij wat doen in zijn beleving. En toen zat hij thuis. Dus dat heeft allerlei schuldgevoelens veroorzaakt. En dat is goed gekomen. Ik bedoel, hij heeft die jongen weer gevonden, Elvir. Die is nu glazenwasser in Rotterdam, trouwens. Elvir Ahmetovic. Ja. Maar kan je zeggen, want ik heb het verhaal gelezen. Harm heeft het heel moeilijk. Kan je zeggen dat het beter ging nadat hij Elvir weer terugvindt? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, 100%. Kijk, om te beginnen was het zo dat hij dus leefde nog, Elvir. Dat wist hij natuurlijk niet. Moest je nog maar afwachten. Dat is één. Hij woont ook nog eens een keer in Nederland, in Rotterdam. Dus die hebben elkaar ook echt ontmoet. Hij is daarheen gereden vanuit Winterswijk. Volgens mij 320 kilometer ongeveer. En hij heeft hem ontmoet. En Elvir zei tegen hem, jij hoeft je niet schuldig te voelen. Jij hebt alles gedaan wat je kon doen. Jij was er. In het geval van Harm ging hij als 21-jarige vrijwillig naar Srebrenica. Als Dutch Better, als blauwhelm. Vrijwillig stond hij daar. Ja, hij, om een cliché te gebruiken, hij moest roeien met de riemen die hij had. Hij was heel erg beperkt. Niet het materieel, niet de wapens, niet de uitrusting, niet de bevoegdheden om naar zijn idee nog adequaat in te grijpen. Dus hij deelde onder andere snoepjes uit en hij gaf af en toe een tube tandpasta. En hij vroeg hoe het ging en af en toe een broodje en een reep chocola, zeg maar, door het hek. Gaf hij dat aan Elvir dan, ook voor thuis. That's about it. Dat was het zo ongeveer. Dus daar voelde hij zich heel schuldig over. Toen hij Elvir ontmoette, we maken nu wel even een tijdsprong, dat is 2013 dan meteen, dus meteen 18 jaar na dato. Toen zei Elvir, ja, de Nederlandse staat, die neem ik wel wat kwalijk. Want die hebben inderdaad niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Ons beschermen en de Serven tot orde roepen. En het geweld tot een halt brengen. Of een halt te roepen. Maar jij persoonlijk, het individu Harm Hiddink en alle andere individuen die er stonden, die neemt hij niet kwalijk. Hij zegt ook van, wat had jij dan nog moeten doen? Dat zegt hij letterlijk tegen Harm. Wat had jij dan nog moeten doen? Je stond daar. Wat had je nog kunnen doen dan? Weet je wel? Dus hij neemt hem niet kwalijk. Dat geldt voor Elvir trouwens. Het geldt niet voor iedereen in Bosnië. Zijn ook Bosniërs die wel zeggen, nou, Nederlanders, daar hebben we niet zo heel veel mee, daar hoeven we niks mee. Maar dat was voor hem, voor Harm, was dat een cruciaal moment. Dat hij dus niet zichzelf die verwijten hoefde te blijven maken. En beide kampen trouwens met PTSS en trauma's. En, ja, die Harm die vertelt een heel persoonlijk verhaal. Laat zien hoe diep hij is gegaan, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En dat geldt voor eigenlijk al jouw verhalen. Ja. Hoe win je het vertrouwen van die mensen? Want een mailtje van een journalist uit Nederland. Ja. Nee, dat is een goede vraag. Dat doe ik niet eigenlijk. Ik denk, zodra je bezig bent met het winnen van vertrouwen, denk ik hoor, dan ben je het al kwijt, denk ik. Want dan ben je bezig met het winnen van vertrouwen. Ik was gewoon oprecht nieuwsgierig naar ze. Ik wilde oprecht begrijpen hoe dat ging. Maar hoe begin je dan? Je stuurt een mailtje of je belt? Inderdaad. Ja, een mail gestuurd. Hoi, ik ben Maurits en ik werk aan een boek. Ja, ik ben opinieredactie. Ik zie heel vaak de kloof in het land. En toen dacht ik... Ja, ik wil een antidotum verzinnen. Nee, ik heb gewoon eerlijk gezegd wat er aan de hand was. Joh, ik ben aan het researchen en ik wil verhalen maken van mensen die vijanden zouden lijken, maar dat dus niet worden, die ondanks alle tegenslag en ondanks alle vijandschap vrienden worden. En ik heb onder andere een paar verhalen in Rwanda en Amerika, en ik heb jouw verhaal gevonden, of uw verhaal in het begin. Ik zou u graag daarover willen spreken, en dat kan via Skype of video of whatever. In één geval trouwens is het een briefwisseling geworden met een tot levenslang veroordeeld Amerikaan. Die zit nu nog in de gevangenis, 40 jaar nu. In 1982 ging hij de gevangenis in. Dat zijn brieven geworden, hele grote oranje enveloppen. Maar om terug te gaan op je vraag, dat was de oorspronkelijke benadering gewoon. En gewoon heel eerlijk gezegd, ik ben dit en dit en dit. Ik stuur LinkedIn vaak mee, weet je wel. Nou ja, ik ben echt iemand. Ja, precies, ik besta daadwerkelijk. Ja, use my ID. Meestal zei ze van tevoren, nou, dan willen we even... wie ben je dan precies? En laten we even een gesprek voeren, weet je wel. Nou, dat kon heel makkelijk. Het grappige was, dat gebeurde in de coronatijd vooral. Ik begon voor mijn eerste boek uitkwam. Dus in 2020, begin 2020 begon ik. Ja, en dan, ja, dat is heel grappig. Je hebt op je scherm heb je natuurlijk alle mogelijkheden. Dus je kan de hele wereld over, vanaf je eigen tafel. Dat is niet zo heel ingewikkeld. En ik was gewoon echt nieuwsgierig. Volgens mij, als je echt benieuwd bent naar iemand, dan voelt iemand dat. Ik ben helemaal geen... Jij bent een veel beter interviewer dan ik, weet ik zeker. Je bent veel ervarener. En kijk maar hoe ik nu zit te ratelen al. Maar, dat is voor een interviewer heel comfortabel, hoor. Ja, ik vind jouw kant meestal veel comfortabeler, eerlijk gezegd. De vragen stellen. Maar goed, het is, ik zal het formaat niet doorbreken. Dank je. Kreeg je ook wel eens een nee? Van nee, hier werk ik niet aan mij. Nee, eigenlijk niet. Ik heb één iemand wel willen benaderen en die heeft nooit gereageerd. Dat is een vrouw uit IJsland. Haar naam kan ik even niet reproduceren. Zij is, ze heeft een vrij heftig verhaal natuurlijk altijd aan het begin. Zij is verkracht door een jonge Australiër, Tom Stranger heet hij geloof ik. En die hebben samen een boek geschreven daarover. Over hoe je dat met z'n tweeën kunt verwerken. En die heb ik wel aangeschreven en die hebben niet gereageerd. Dan houd het op. Voor mij is dat een cruciale voorwaarde. Ik wil die mensen zelf spreken. Ik heb natuurlijk heel erg research gedaan. Dus ik heb per hoofdstuk tientallen podcasts, documenten, politieverslagen, rapporten, artikelen, documentaires, films, noem het dan maar op, gelezen, krantenverslagen, interviews. Maar ja, dan kun je heel veel reconstrueren. Maar ik wilde dus echt A, hen zelf gewoon de vragen stellen die ik had. En B, vond ik ook niet journalistiek verantwoord om dat niet te doen. Of om die verhalen te reconstrueren en dan daarmee te laten. En ja, je krijgt toch heel andere verhalen ook. Ook als je dus heel erg, als je 40 artikelen doorploegt, krijg je toch een heel ander verhaal dan als je iemand in de ogen kijkt en spreekt en in het ideale geval ook bezoekt. 4 van de 8 heb ik ook kunnen bezoeken. Ja, dan gaat het natuurlijk leven. En bovendien heb ik al die mensen ook het verhaal gestuurd. Dus ik heb het allemaal gelezen om zeker te weten dat A, dat het klopt. En B, dat zij echt helemaal vinden dat het verhaal recht doet aan hun verhaal. Dus het is natuurlijk geen opiniestuk, zeg maar. Het gaat, wat jij ook zelf zegt, Harmen en Elvier, dat voorbeeld te blijven. Ja, die hebben wel wat meegemaakt. Hebben familieleden verloren en komen uit het oorlogsgebied. Dus dat snijdt diep. En daar moet je wel, vind ik, heel integer mee omgaan. Dus dat was overigens gek genoeg helemaal niet het geval. Ik heb eigenlijk niet één wijziging voor ze. Maar ja, soms heel klein. Ik heb het ooit zo gezegd, maar nu ik over nadenk. Ik zei 1983, het was 1984, dat wel. Gewoon feitelijke onjuistheden. Ja, precies. Maar eigenlijk niet één scène die ik eruit heb moeten halen of moeten herschrijven. Grappig genoeg. Ja, grappig eigenlijk. Jij benadert op een gegeven moment een oud politieman. Je was al bezig met... je zei net al, de man die levenslang gevangen zat. En het duurde even voordat je die politieman gevonden had. Ja. We zullen zo even het verhaal vertellen. Maar jij stuurt hem een mail en het enige antwoord wat jij terugkrijgt is... Hallo, vertel me in jouw woorden wat een vriend of vriendschap betekent. Ja. Wat antwoord je dan? Nou, dus dat was een vrij lange mail, moet ik zeggen. Ja, het was een epistel, had een boek aan zich kunnen zijn. Nou, ik denk dat het vooral dan gaat om... Het voelt een beetje als een test. Van, ik moet nu heel dat goed zeggen wat een vriendschap is. Dat was het ook. Het was een bijzonder getroubleerde geest. Deze man heet Stephen Watt, Amerikaan. En die is, misschien moeten we het toch eerst even vertellen. Verhaal neerzetten. Ja precies. Ja, dat verhaal begint eigenlijk met Mark Farnham. Dit is een lang verhaal trouwens. Dit verhaal ook min of meer goed af, maar ook, nou ja, goed, hoe dan ook. Mark Farnham, student in Amerika. En die studeert aan de universiteit en die moet examens maken. En die ervaart daar nogal veel stress van. Die denkt, ik kan dit helemaal niet eigenlijk. Ik ben niet goed genoeg. En die zegt tegen een medestudent. En die medestudent zegt, joh, daar heb ik wel wat voor je. Dat is een wit poedertje. Doe je in je neus. En dan ga je als een tierenlier. En die denkt, nou, oké, moet maar proberen dan. Dat doet hij. En dat werkt inderdaad uitstekend. Die denkt, nou, dat is goed spul. Ja, examens zijn over, maar kan nog wel langer met dat spul vooruit, zeg maar. Dus dat doet hij ook. En hij denkt, nou, dat is zo goed, daar kan ik anderen ook mee helpen. Dus Mark, die cocaïne heeft het natuurlijk over, die gaat het ook aan anderen verspreiden. Dus die wordt eigenlijk een dealer. Maar hij wordt zelf ook zijn grootste klant. Dus hij gebruikt vooral zelf heel veel van zijn spul. En dat resulteert in een schuld van uiteindelijk $25.000. En ja, ik moet die schuld inlossen. En die schuldeisers zijn zeg maar niet... De aardigste. Nee, precies. Die verzamelen geen postzegels. Dus hij denkt, ja, dat zit ook wel enige noodzaak achter. Terugverdienen van die schuld. Hij zoekt dan banen, hij zoekt werk. Hij speelt in Wyoming trouwens, in Amerika. Daar gaat hij op de olievelden werk zoeken. Lang verhaal kort, dat lukt, maar hij verdient niet goed genoeg. En hij heeft dus die schulden stapelen op. En hij heeft geen reserves meer. En denk, ja, ik moet op een plek zijn waar geld is. Ik moet geld hebben. Dus waar is geld? Nou ja, in een bank. Dus hij denkt, nou, dan moet ik naar een bank toe. Ga ik een bank beroven? Goed idee. Dus hij koopt een gun. En hij gaat daar naartoe. En hij zegt, nou ja, ik geef allemaal geld. Dat lukt. Hij rijdt weg. En een half uur of zo, Pim daar niet op vast. Maar dan op een gegeven moment komt er een politieauto in zijn achteruitkijkspiegel. En die sommeert hem te stoppen. En hij denkt, shit, ik ben gepakt. Maar ja, ik heb nu al een bank beroofd. Dus ik ben al een bank overvallen. Dus weet je wel, de point of no return hebben we al gehad. Dus ik moet nu doorzetten. De dood of de gladionen. Exact. Ja precies. Alles heel Amerikaans. All or nothing. Dus hij pakt zijn pistool en hij schiet zijn pistool leeg op die politieagent. 6 kogels, waarvan 5 raak. En hij gaat weer in zijn auto zitten. En hij denkt, nou, die agent is dood. Dat heb ik ook opgelost, om het even een beetje cru te formuleren. En hij wil wegrijden, maar die politieagent leeft nog. En die schiet daarop zijn pistool. Op hem leeg, op Mark. Nou, die politieagent heet Steven, die overleeft de schietpartij. Mark, die overleeft ook. Die worden behandeld in hetzelfde ziekenhuis, trouwens. Die liggen een meter van elkaar met alleen een gordijntje tussen hun in. Dus die horen elkaar ook hoe ze aan toe zijn, zeg maar. Mark draait dan dus meteen de bak in. Dat is een vrij, vrij coherent verhaal. Ja, ik bedoel, je had een overdonderend hoeveelheid bewijs tegen zich. Dus die zit nog steeds vast, trouwens, in de YMCI. Wyoming Medium Correctional Institution in Wyoming. Waarvan hij dus mij die brieven schreef. Hele grote oranje envelop. Enfin, zijpaadje. Steven is dan dus het logische aanspreekpunt. Ja, die wil je benaderen over... De schietpartij, hoe hij het beleeft, hoe hij erover herstelt, hoe hij vervolgens verder gaat. En ook waarom hij dan op een gegeven moment Mark opzoekt in de gevangenis en hem vergeeft. Even een heel lang verhaal van ongeveer 15.000 woorden in een heel kort tijdsbestek. Want dat doet hij dus. Hè? Hij gaat op een gegeven moment na een paar jaar naar die gevangenis en zegt... ik wil Mark ontmoeten en ik vergeef je. En het is zand erover, het is oké nu. Ik wil alleen wel dat je mijn vragen beantwoordt. Waarom heb je het gedaan? En wat is in jouw leven gebeurd als je hiertoe in staat was? Dat is trouwens een van de fundamenten onder al die verhalen. Hè, die we proberen, misschien komen we daar straks nog op. Die vergeving, die verzoening, die wil ik inzichtelijk maken. Dus dat is een van de factoren. Het gesprek aangaan en vragen stellen. Maar goed, wil je dat verhaal reconstrueren? Dan is Steven de meest logische, de meest voor de hand liggende. Want die zit niet in gevangenis. En in Amerika om in gevangenis een interview te doen, dan ben je wel even verder. Het rare was, ik probeerde Steven wat te vinden. Steven was niet een heel gelukkige naam wat dat betreft. Daar heb je er meer van in Amerika en ook wel buiten Amerika trouwens. Dus daar heb je ongeveer 80 van, geloof ik. Maar goed, dan kun je dus reconstrueren. Oké, Wyoming. Weet je wel, hij was dus politieagent in Rock Springs, stadje. Nou ja, dan ga je dus alle sporen af. Het eerste stap is natuurlijk de politiebureau, hè, politieagency, politiedienst daar. Ja, die zeiden, ja, we kennen geen Steven Watt, kunnen we niet mee helpen. Vond ik al wel een beetje merkwaardig, maar goed, oké. Dan kun je nog 3 keer vragen, ook gedaan. En als je dan op een muur stuit, dan moet je toch proberen weg om die muur heen te vinden, zeg maar. Dus dan ga je bedrijven aanschrijven. Ken je een Steven Watt? Ken je iemand die Steven Watt kent? Kun je met hem in contact brengen? Allemaal ook niet. Gemeentehuizen, toeristinformatiepunten, alle informatie, die ga je af. Maar het lukte allemaal niet. Dus oké. dan heb je nog één optie, dat is Mark. Dan toch maar Mark proberen aan te schrijven. En ik wist dat hij wel in de YMCA zat. Een artikel stond dat ergens genoemd. Nou, ik heb YMCA aangeschreven. Het is een lang verhaal, Femke. Je mag me onderbreken, hè? Ja, zal ik je eens onderbreken? Dus op een gegeven moment heb je het... Want ik wil toch, ik ben heel nieuwsgierig wat jij geantwoord hebt. Want op een gegeven moment diep je ergens uit de stukken van Mark het mailadres van Steven tevoorschijn. Ja, klopt. En jij stuurt hem waarschijnlijk weer je hele lange mail van... Hallo, ik ben Maurits. Ja. Ik ben hier redacteur bij de Volkskrant en ik schrijf een boek over de kloof. En hij antwoordt met, wat is vriendschap voor jou? Ja, en ik heb volgens mij geantwoord dat niet eenduidig is. Dat dat heel verschillend is. Dat ik juist door dat onderzoek dat ik toen al lang deed natuurlijk... toen was ik al wel een jaar bezig... heb geleerd dat vriendschappen allerlei oorsprongen kunnen hebben. Als je vrienden hebt waarmee je kan sporten... of mee drinken, of mee studeren, of goede gesprekken mee voeren... of als je liefdesvrienden hebt, kun je je hart uitstorten. Of die in hetzelfde werkveld zitten. Dat er van alles is wat vriendschap kan zijn. Maar dat het voor mij uiteindelijk vertrouwen is. En ook verrassingen. Met trust schreef ik inderdaad. En ik schreef eigenlijk... Ik heb nu ook een jasje aan. Een soort van pakjasje. Een van mijn goede vrienden. Thijs heet hij. Die had daarin gegraveerd of gestikt. Nooit verrast, altijd verbaasd. En hij bedoelde daarmee dat ik allerlei situaties beland in mijn leven altijd. Nu zit ik in iets rustiger vaarwater, maar toen studeerde vooral was dat. Ik wissel nogal veel van woonplaats en ervaringen, laat ik het zo zeggen. En hij zei, ik ben nooit verrast als je mijn verhaal vertelt. Het is nooit dat ik denk, hé, hoe kan jou nou overkomen? Maar als ik naar huis fiets, dan ben ik toch wel verbaasd. Van god, toch wel bizar. Dit is weer een bizarre plot twist en wending. Nooit verrast, altijd verbaasd. Ik had het vertaald naar never taken by surprise, yet always surprised. Of zo, zoiets. Daar had ik dat verhaal opgehangen van dat hij dus een vriend is. En dat verschillende stadia in mijn leven kende. Maar dat er allerlei verschillende soorten vriendschappen bestaan. Ik probeerde je te vatten, vriendschappen die ik zelf helemaal niet heb... maar die een oorsprong vinden in zo'n dramatische gebeurtenis. En dat daar volgens mij uit te leren valt. En dat volgens mij vertrouwen, trust, de basis is daarvan. Nou, ik vertel nu een vrij lang verhaal. Vrij kort kan ik je vertellen. Je hebt inmiddels iets beetje door. Nee, maar dat doe je heel goed. Lang van stof ben. Maar, want voor al deze verhalen geldt eigenlijk... dit zijn mensen die samen iets hebben meegemaakt. Ja. En er ontstaan vriendschappen uit, maar het boek gaat natuurlijk meer over vergeving. Ja, zeker. Ja. Ja, en nou, het grappige is natuurlijk het verschil tussen vergeving en vriendschap is het een kies je voor en het ander overkomt je. Vergeving, daar kozen ze voor. De slachtoffers dan, meer specifiek, die kozen ervoor om de dader te vergeven. Dat was een heel doelbewuste actie. De vriendschap die ontstaat. Maar ik had in ieder geval bij een aantal van de verhalen het idee... dat de mensen om wie het ging ook geen andere keuze hadden dan het te vergeven. Zoals die politieagent waar je het verhaal net over vertelt, die liep helemaal vast. Ja, klopt. Die werd rancuneus, depressief, alles. Klopt, dat is helemaal waar. Inderdaad, een grote mate van lotsverbondenheid ook wel tussen die twee natuurlijk. En je hebt gelijk, ze vergeven. En eigenlijk niet zozeer voor de ander... Niet zozeer voor de dader, van ik vergeef het, het is klaar. Maar eigenlijk wat ik dus leerde van die verhalen, van die mensen... voor zichzelf vooral. Dat zij zelf zeggen, ik word verteerd door de haat, door de wrok. Door dat ik een wraak wil nemen. Giftig eigenlijk. En als ik jou vergeef, dan neem ik zelf initiatief. Ik ben niet meer slachtoffer. Ik ben zelf de handelend actor. Zelf de initiator daarvan. Dus ik neem nu het voortouw. En ik kies ervoor om jou te vergeven. En dat is een wonderlijk mechanisme. Dat klinkt ook een soort van, ik weet niet of obligaat het goede woord is... maar dat je denkt, surreëel in elk geval. En maar voor al die mensen werkt dat dus. En al die mensen zeggen ook, ik wil met de dader in gesprek gaan. En die politieagent is er één, maar ook een verhaal dat in Rwanda speelt. Een vrouw die haar kind verliest. Die wordt voor haar ogen vermoord door een Hutu-militie in Rwanda. Dus een genocide, 1994. En haar hand wordt afgehakt en in haar gezicht wordt ze geslagen. En zij kiest ervoor om die dader tegemoet te treden en te bevragen. En zegt, ik vergeef jou, Mitch. Jij mij vertelt wat er is gebeurd, wie erbij waren, waarom het is gebeurd. Ik wil dat je ook mijn familie om vergeving vraagt. Dus ze zijn zelf heel erg De voorwaarden kunnen stellen. Ja, precies, ja, inderdaad. Ja, dat doen ze heel erg zelf. En dus inderdaad niet zozeer voor de ander, aanvankelijk in elk geval... maar eigenlijk in oorsprong vooral voor zichzelf. Dat ze zelf verder kunnen, dat ze zelf die gif niet meer voelen... en die wraak en die wrok. En zag je overeenkomsten in wat ze nodig hadden om de ander te vergeven? Wat is daarvoor zeker nodig? Ja, zeker. Nou, om te beginnen dat gesprek. Dat gesprek, dat is ogenschijnlijk dat hele simpele. Je denkt, ja, een gesprek aangaan en vragen stellen. Ja, maar waarom wordt een gesprek... Ja, je kan ook denken, dan ga ik jou eens even de waarheid vertellen. Nou, dat deden ze ook. Dus dat gebeurt ook in dat gesprek. Dus stellen vragen en ze willen, wat dan een beetje in de juridische wereld bekend wordt als gehoord worden. Ze willen ook vertellen wat het leed, wat het verleed en zij hebben aangedaan. Wat het voor hen heeft betekend en de worsteling. En, dus het zijn verschillende elementen die daar samenkomen. Ze willen de dader bevragen. Wie was je? Hoe kan jij mij dit aandoen? Waarom deed je dat? Nou, dat blijkt dus bijvoorbeeld in het verhaal van Mark. Ja, oké, als je dus denkt, hij is gewoon een bankrover, hij schiet een agent overhoop, dan denk je, wat een eikel. Dat denk je trouwens sowieso wel. Wat een eikel, dat was hij ook wel die dag. Zegt hij zelf ook, een idioot geloof ik dat hij letterlijk zegt. Maar het wordt wel inzichtelijk waarom hij tot die daad overging. Het was een jongen in het nauw. Hij was toen een jonge twintiger, die niet wist hoe hij eruit moest komen. Ik denk, ja, dan ga je uit de hopeloosheid begaat natuurlijk een hele catastrofale fout door die bank te beroven. Slaat nergens op. Maar je kijkt er toch een soort van begrip voor. Van, oh, daarom doe je dat. En vervolgens denk je, ja, shit, politieauto, wat moet ik hiermee? Ik besluit het maar neer te schieten, dan kan ik tenminste wegkomen. Ja, oké, okay. Dus niet dat vergoedelijkt natuurlijk niks, uiteraard niet. Maar dat is wel, dat heb ik niet verzonnen natuurlijk, dat vertellen die mensen me, dat ze daardoor begrijpen waarom het gebeurt. Omdat er iets van logica in lijkt te zitten. Precies, ja. En dat ze dus ook antwoorden krijgen op vragen die zij hebben, van waar zijn familieleden of wat heeft de schuld voor jou betekend? Hoe heb jij hiermee geworsteld? En vervolgens zelf een verhaal vertellen. Van, nou ja, dit heeft voor mij betekend en zo ben ik er nu aan toe. Dat klinkt helemaal heel simpel en doodgewoon. Maar dat kleine is dus blijkbaar heel groot. Want zo vaak gebeurt dat niet. Dat het slachtoffer en dader elkaar opzoeken en naar dat gesprek aangaan. Om terug te gaan naar mijn werk bij de Volkskrant. Daar gebeurt met veel minder ingrijpende dingen. Natuurlijk met veel verdieler dingen al. Als het gewoon zeg maar algemene onderwerpen zijn. Of nou asiel is, of stikstofdossier, of de boeren, of Khadija Ariep, of het stoppen van Esther Ouwehand. Weet je wel, ongeveer elk onderwerp is tegenwoordig wel een splijtswam. Als je onmiddellijk een soort contrastvloeistof geïnjecteerd krijgt en onmiddellijk een schijnende geesten ziet, kamp A versus kamp B. En die zijn absoluut niet bereid om tot elkaar te komen. Dat is de vijand. Ja, precies. Ja, exact. Ja. Voor wie pas later is ingeschakeld, ik zit hier met Maurits Chabot, historicus, journalist, opinieredacteur bij de Volkskrant en schrijver. En we praten over zijn nieuwste boek, Over de Kloof. Verhalen over onwaarschijnlijke vriendschappen. En in het boek vertelt Maurits 8 verhalen over vriendschappen die op het eerste, misschien eigenlijk ook wel op het tweede en op het derde gezicht, nou ja, onbegrijpelijk lijken. Vind jij dat nog steeds eigenlijk? Eerlijk, je hebt gelezen? Nee, maar nee. Maar dan pas bij het vierde of het vijfde gezicht. Oh god. Want hoe had jij dat? Had je Hoe hou je je eigen oordeel buiten de deur als je zo iemand interviewt? Heel grappig. Ik dat is misschien een heel rare afwijking, weet je. Maar ik heb dat dus niet, constateer ik bij mezelf. Ik begrijp ook die mensen wel. Ik heb natuurlijk het verhaal al geresearched tot en de met voor die mensen spreken. Dat is natuurlijk de reden dat ik ze aanschrijf. Dus ik weet dat het ook weer tot een dat het weer goed komt. En als er wel iets fundamenteels trouwens met die vergeving, dat moet ik ze even noemen. Dat die cruciaal is natuurlijk wel dat al die daders tot inkeer komen. En die daders, een van die verhalen is ook van een Amerikaanse voormalig neonazie. Die dacht dat mensen van kleur en Joodse mensen en mannen die op mannen vallen, dat dat zijn vijanden waren. Ja, en hij slaat een homoseksuele jongen eigenlijk dood. Ja, zo goed als dood. Precies, ja. Hij overleeft dan wonderbaarlijk genoeg. Maar ja, hij laat hem voor dood achter in elk geval. Klopt. Al die verhalen gaan natuurlijk over mensen die daarop terugkomen. Die zien dus de Hutu ziet de Tutsi's niet meer als zijn vijand. Die voormalig neonazi ziet Joodse mensen, mensen van kleur en mannen die op mannen vallen niet meer als vijand. Dat is natuurlijk wel fundamenteel. Als je dat niet hebt, ja, dan heb je wel heel weinig gemeenschappelijk grond om op voor te bouwen, zeg maar. Dus zij kwamen ook tot inkeer. Zij veranderden ook qua vijandbeeld. En dat gaat twee kanten op. Die slachtoffers die vergeven en vervolgens ontstaat een vriendschap. Dus dat die vijand bestaat niet meer. En die daders hadden daaraan voorafgaand al een mentaal proces doorgemaakt. Dat ze dus niet meer diegene als vijand zagen of een te bestrijden kwaad. Dat is natuurlijk wel fundamenteel. Anders dan houdt het op. Nog even een voetnoot bij het verhaal als hieraan vooraf ging. Maar goed, vraag terug te komen, een oordeel. Ja, ik merk dat ik het niet heb. Ik wil nog wel iemand begrijpen. Ik begrijp het dan ook wel. Misschien is dat heel raar, hoor. Ja, je schrijft ergens... even kijken of ik het zo snel kan vinden. In die 400 pagina's? Ja, nou ja, ik heb er wel wat dingen uitgehaald. Nee, maar dat jij na het gesprek met Emmanuel... de Hutu uit Rwanda... dat jouw vriendin naar je kijkt alsof je nou ja, een beetje gek bent. En misschien ook wel een beetje besmettelijk. Ja, klopt. Dat is grappig. Ja, ze keek me een beetje aan alsof er iets van hem aan mij kleefde. Inderdaad, klopt. Ja. Nou, dat was ook een moment dat ik dacht van ja, wel raar eigenlijk. Kijk, dat was nog veel extremer toen ik hem opzocht. Ik ben toen naartoe gegaan in september. Een week met hen allebei opgetrokken. Ja, misschien moeten we deze dan ook maar weer even vertellen. Vertellen, ja. Ja, is goed. De korte versie. Ja, lezers, we gaan nu een paar stappen terug in het verhaal. Goed, de Rwandese genocide, dat is misschien wel bekend. Maar 1994 in elk geval brandt er een hele felle strijd los. Tussen Hutu's en Tutsi niet helemaal goed geformuleerd zijn vooral Hutu's. De meerderheid die in Rwanda woont. Die de Tutsi's, de andere etniciteit die in Rwanda woont... als elite zien en die onrechtmatig het meeste land bezitten... inkomen vergaren en de politieke functies... belangrijke organen besturen. Dus zeg maar een soort van toplaag van Tutsi's. Het is niet dat het zo is, maar dat was de... het beeld dat leefde onder de Hutu-bevolking. En dat ze ook gevoerd kregen in de media. Exact. Ja, en de Interahamwe, dat was dan een Hutu-militie... die dat gretig aanjaagde, dat vijandbeeld eigenlijk. Een soort elite die het slecht voor heeft met de meerderheid van de bevolking. Die de kloof maakte. Exact. Ja, en mensen elkaar opzet. Dat is even de historische achtergrond. Daar heeft overigens Roxanne van Ypres heel mooi over geschreven. De genocidefax, over waar het een oorsprong vindt. Zien in het kolonialisme van eerst Duitsland naar België. Maar goed, dan neem een hele lange aanloop. Om het iets concreter te maken, op een gegeven moment heb je Alice Mukarurinda, zij is een Tutsi, en Emmanuel Ndayisaba, zo heette zij. En Emmanuel is een Hutu en die gaat die haat geloven. Die denkt, ja, inderdaad, de Tutsi's zijn een kleine minderheid, een kleine toplaag. En die maken ons land kapot en die houden ons Hutu's eronder. Want hij had ook wel willen studeren. Klopt. Maar hij had er geen geld voor. En hij haalde wel prima cijfers, maar had geen geld. En hij werd een metaalbewerker. En hij zag dat Tutsi's in zijn klas die minder goed voor de dag kwamen in de klas, laat ik het zo zeggen, die konden wel studeren. En dat is wel, hij dacht, nou, dat is toch wel een beetje gek. Daarmee gaat hij trouwens niet meteen een machette pakken, hoor. Er zit wel meer haak en oog aan dat verhaal. Maar goed, jij krijgt dus het is een van de vele zaadjes. Die dan, klopt, ja. Precies. Hij krijgt elke dag eigenlijk een soort van haat geïnjecteerd in de verhalen van vrienden, van dus de lokale leiders van milities. Zeggen ja, het is een kwaad volk, een kwade genius die ons eronder wil houden. Nou, daar gaat hij, dat voert misschien een beetje ver met alle stappen door te nemen. Het begint in elk geval, zou je kunnen zeggen, dat is misschien goed om nog even te noemen, in de klas. Als zijn leraar vraagt op een gegeven moment wie hier in deze klas is Tutsi. Die mogen hun hand opsteken, die gaan staan. En wie hier in deze klas zijn Hutu's? En die mogen ook hun hand opsteken. En dan ziet hij, nou ja, zijn dus veel minder Tutsi. Dan zegt die leraar, maar Tutsi's die besturen dit land. En de Tutsi's hebben het geld in dit land. En de Tutsi's die zijn hier de elite. Die hebben het land en de politieke functies, et cetera. Dus dan is er ineens in die klas ontstaat er een verschil. Tot dan waren zij mensen die voetbalden of cricketen, noem maar even iets. Of dichtbij wonen of ver weg. Of lang misschien of kort. Al een beetje verliefd op elkaar werden. Exact, precies. Ja, en inderdaad. Dat is een romantischer invulling, inderdaad. Dat klopt. Voetbal is ook goed. Cricket voetbal, ook. Ja. Nee, laten we gaan voor de liefde, inderdaad. Dat is een goed uitgangspunt. Maar dan ineens is er dus een soort van kentering, een schisma. Van oké, wacht even, we zijn dus anders. Er is een verschil, want zij zijn Tutsi en wij zijn Hutu. Dus daar wordt hij, Emmanuel Ndayisaba, zich voor het eerst bewust van dat verschil. Oké. Fast forward, 1994. Op een gegeven moment wordt het presidentieel vliegtuig neergehaald. 6 april 1994. En dat is eigenlijk het punt waarop de strijd losbarst. Of de strijd... De pleuris spreekt uit. Wat zeg je, sorry? De pleuris spreekt exact. Uit. Exact, ja, precies. Dat is inderdaad... dus in 100 dagen worden er tussen de 800.000 en een miljoen mensen vermoord. Tutsi's dus. En Alice is een van degenen die voor het geweld moet vluchten. En dat lukt eerst wel, trouwens. En later niet. Dus haar dochter wordt, haar 9 maanden oude baby, wordt vermoord. In de moeras, waar zij zich verstopte. En zij zelf wordt dus ook flink toegetuigd. Ze verliest haar hand en ze wordt in haar gezicht geslagen. En Emmanuel is degene die dat doet. Ja, die haar dat aandoet. Klopt. Ja, Emmanuel is degene die haar in het gezicht slaat en haar hand afhakt. En hij behoort tot de militie die ook die dochter vermoordt. Het is een beetje onduidelijk of hij ook echt zelf dat die dochter heeft vermoord. Ja, ik wil niet al te... Het maakt misschien ook niet maken. Uit. Nee, precies. Dat is precies het punt. Hij heeft het eigenlijk gewoon gedaan. Want hij was die groep, weet je wel. Hij was die groep. En hij heeft letterlijk heeft ook toegegeven. Van, hij heeft die hand sowieso afgehakt. Dat is de gewelddadige kant van het verhaal. En op een gegeven moment, we gaan even fast forward hoor, naar 2003 geloof ik uit mijn hoofd, of misschien nog later. Hij kwam elkaar weer tegen. Precies, hij heeft in de gevangenis gezeten voor zijn daden. Hij heeft bekend, hè, heeft gezegd, ik heb dit gedaan. Hij krijgt daar een straf voor. En hij denkt dat hij Alice heeft vermoord. Hij laat haar voor dood achter in dat moeras. En hij gaat helpen bij bouwwerkzaamheden, herstelwerkzaamheden van huizen, voor huizen, voor overlevers van de genocide. En Alice, Mukau Rinda, heeft overleefd. Die is daar ook bij. En Emmanuel kijkt naar die groepen. Die ziet Alice daar staan. Ik denk, goh, die ken ik ergens van. Maar waar ken ik er ook weer van? Ja, wacht, dat is die vrouw in dat moeras die ik dacht hebben vermoord. En Alice kijkt naar Emmanuel en denkt, ja, die man ken ik ergens van. Waar ken ik hem ook weer van? Oh ja, daar ken ik. Hij zat bij mij op school, zat hij. Hij zat een jaar jonger, of een jaar lager, zat hij bij mij op school. Daar ken ik hem van. Maar helemaal niet de link gelegd met dat hij ook degene was die haar aanviel in dat moeras. Had ze niet gerealiseerd. Nou goed, het gaat eigenlijk levert naast elkaar, bestaat naast elkaar. Zij gaan gewoon die huizen bouwen. En dat gaat een paar maanden door. Tot Emmanuel op een gegeven moment de moed bijeenschraapt. En haar op haar afstapt en zegt, je moet me vergeven. En zij dacht... Ja, waar heb je het over, man? Je vergeven, hoezo? Wat heb je gedaan? Ja, precies, wat heb je gedaan dan? En zegt, hij kan eigenlijk niks anders uitbrengen dan... Hij zakt op zijn knieën neer. Je moet me vergeven, je moet me vergeven. En ja, goed, ze kijken met je om zich heen. Ja, wat is het voor rare de dodo, weet je wel? Kan iemand me even helpen hiermee? Precies, wat ben je nou aan het bazelen? En op een gegeven moment zegt hij, ja, ik heb jou vermoord en je dochter vermoord. En ze zegt, nou joh, niet zo raar, dat kan helemaal niet. En ze gelooft hem niet. En ze zegt, ja, nee, ja, sorry, ik was het. Ik heb het gedaan. En zo is het gegaan. Nou, precies. En dan vraagt zij van, maar wanneer dan? Nou, dan noemt hij de eind april, 29 april uit mijn hoofd. En dan vraagt ze maar, en waar dan? En ze zegt, nou ja, het moeras, een Jaringo moeras. En dan zegt ze, ja, dat klopt. Dat klopt. Dus deze man, naast wie ik al die maanden werkte, die al die maanden zo dichtbij is geweest, dat is de man die mij het heeft aangedaan. En dan valt ze flauw. Ze verliest gewoon haar bewustzijn. En ze ligt 10 dagen in het ziekenhuis. Maar heel kort daarna vergeeft ze het hem al. Ja, nou, ja. Goed, haar man is daar trouwens niet mee eens. Hè. Die zegt van, met dat zij naar hem toe gaat en vergeeft. Kijk, ze hebben natuurlijk wel trainingen gehad. Je hebt in Rwanda Gacaca-tribunalen, heet dat. Dat zijn door de overheid georganiseerde gesprekken. World Vision trouwens, een goede doelenorganisatie, is daar ook een van. Die organiseren gesprekken gericht op verzoening. Gericht op inderdaad... Samen verder. Precies, ja. Precies. En dat blijkt, ja, dat is dus... Dat is ook een soort van, dat vond ik ook in eerste instantie... een soort van dode mus, zeg maar. Van ja, gesprekken aangaan, vragen stellen, begrip krijgen. Beetje soft. Ja, totaal. Ik geloof dat is misschien ook bij mij de verandering naar dat boek. Ik begrijp dus nu dat blijkbaar... voor die mensen werkt. Ja, wie ben ik om te zeggen hier, weet je wel, in Nederland, zeg je nou, geloof er niks van. Nee, als die mensen in die conflictgebieden dat zeggen, van Israël tot Amerika, tot in Rwanda, tot in Srebrenica, dat werkt. Ja, blijkbaar is dat dan, weet je wel, dat is dus zo. Maar goed, zij inderdaad, dus Alice, gaat naar Emmanuel toe, zegt, ik vergeef je onder voorwaarde dat jij mijn vragen beantwoordt, dat je me helpt te reconstrueren wat er is gebeurd. Probeert ook om de restanten van mijn familieleden te vinden. En dat je ook vergiffenis vraagt aan mijn familie. Dat eis ik en dan vergeef ik je. En nou ja, dat doet hij uiteraard de zaak. Dan heb je iets excuses aan. Kijk, ze heeft ook gezien dat hij natuurlijk al maandenlang zich heel hard inzet voor de gemeenschap. Dat hij een ander mens is. Exact. Niet meer alleen de dader. Precies. Dus dat is een fundamenteel punt. Dus bij al die daders, die zijn dus niet alleen maar meer de dader, maar ook mensen die tot inkeer zijn gekomen. En dat is volgens mij fundamenteel. Dat zij, de slachtoffers, blijven de ander als mens zien. Die fouten heeft gemaakt. En die daar excuses voor maakt. En daarop terugkomt. En hoopt verder te kunnen. Ook met dus die hun eigen slachtoffer. Maar zo'n man van Alice die dan het afkeurt wat ze doet. Ben je dat meer tegengekomen? Dat de ring eromheen... Ja. Of zo'n man is natuurlijk niet de ring eromheen. Maar laten we zeggen dat andere of de buitenwereld de vergeving afkeurt. Zeker. Onder andere die politieagent waar het over hadden, Steven Watt. Die stuitte op een muur van onbegrip. Die heeft eigenlijk zijn baan ook verloren trouwens. Die zei, ik wil hem vergeven. Die zei, ja, hij is een cop-shooter in Amerika. Hè. En, dat is het allerergste wat er is. Exact. Ja. En hij heeft jou niet gedood, maar had een cop-killer. Is dan nog een stap erger, zeg maar. Ja, die zeggen, ja, hij raakt ons aan. In onze onaantastbaarheid. En onze onschadelijkheid. Hij bedreigt ons, niet alleen jou. Hij bedreigt het instituut dat politie is. Ik kan me nog ergens iets bij voorstellen. Maar als je naar de man van Alice kijkt, en ik weet niet of je nog andere voorbeelden hebt. Die Emmanuel is geen bedreiging meer. Nee, klopt. Wat een vrij groot verschil is tussen Alice en haar man. Dat Alice dus wel aan die Kakatja-tribunalen meedeed. En aan die verzoenende gesprekken. Dus die is opgeleid, geschoold. Of in elk geval getraind, laat ik het zo formuleren. Door dus Kakatja, door World Vision. In het bereiken van een overeenstemming. Of het verzoenen. Die is gaan begrijpen hoe je daartoe komt. Ja, die man dus niet. En dat is misschien wel een fundamenteel verschil. Dat je dus daar wel in geschoold wordt of niet. Overigens geldt voor die andere verhalen natuurlijk dat zij dat niet hebben gehad. Die training. Die zijn er ook toegekomen. Maar dit is natuurlijk wel een extreem gewelddadig land. En ik ben er dus geweest en je merkt ook... Ja, een paar weken terug. Precies, ja. Een dikke maand inmiddels, ja. En je merkt dat land gaat inderdaad verder. Dus die mensen moesten natuurlijk door. Het is een vrij klein land. Ja, hoe ga je in hemelsnaam weer naast de buurman wonen die... jouw volk heeft afgelopen. Jouw kind heeft vermoord. Precies, ja. En dat niet alleen Ernst Emmanuel, maar op collectieve, grote schaal. Ja, daar hebben zij dus een... Dat is wel heel, heel erg knap. En ik weet ook nog steeds niet, Femke, heel eerlijk gezegd... of ik hun begrijpen volledig begrijp zelf. Eerlijk gezegd. Weet je wel, je kan het wel rationaliseren. Oké, zo is dat gegaan. En toch, als puntje bepaald komt, denk ik ook van... ja. En toch blijft dat wel heel maf. Weet je wel, je gaat terug het vliegtuig in naar Nederland. Die laat toch ook wel een absurd land achter, eerlijk gezegd. En dat wel heel maf vond dat diezelfde werktuigen, dus die machetes en die kapmessen, die gebruiken ze nog steeds. Weet je wel, diezelfde mensen voor het land bewerken, zie je nog steeds. Die bewerken dan het land. En misschien kwam het omdat ik zo in die materie zat, zo in die materie verdiept zat en daarvoor dat verhaal heen ging. Dat er ook in zag. Maar het is vrij weinig veranderd eigenlijk. Behalve dus, dat is natuurlijk heel positief, dat ze nu wel door één deur kunnen, zeg maar. Ik moet eerst dat ook wel abstract bleef. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik dus een week met hem optrok, Emmanuel en Alice. Ja, die zaten bij ons in de jeep, in het middelste bankje. Dus eigenlijk een tekenend voorbeeld is... Je hebt een aantal mensen die dan meegaan. Hè? Dus een cameraman en een geluidsman en een fixer en een tolk, et cetera. En ik mocht dan toevallig voorin zitten. En zij zaten dan in het middelste bankje. En de crew zat zeg maar op het achterste bankje. Het middelste bankje, daar kunnen drie mensen zitten. Heb je een linker zitje, een midden zitje en een rechter zitje. En Emmanuel zaten in het midden. En het frappante was, of het symbolische in elk geval... dat Alice ervoor koos om niet aan de rechterkant te gaan zitten... dus aan de ene uiteinde, maar in het midden. Dus die stoel die bleef die hele week links van haar bleef gewoon leeg. Dus zij ging pal naast Emmanuel zitten. Naast de man die haar hand had, weet je wel. Ja, dat vond ik zo... En gewoon lachen en humor, weet je wel. En lach hier brun. Het rare was zo, door die Emmanuel... ook gewoon een, ja, dat klinkt heel maf, maar was ook een aardige man. En was ik wel geestig, heel gastvrij. En nam me mee, weet je wel, hij zorgt nu voor vier kleine kindjes met zijn nieuwe vrouw. En een huis, gewoon die leme huisje van een soort van, ja, modder. Zonder stromend water, zonder licht, überhaupt zonder water trouwens. Ze lopen 's ochtends naar de put om een emmer water te halen voor die dag. Het is ook trouwens zo dat als Alice dus het vermogen heeft om hem te vergeven... wie ben ik om daar iets van te vinden, weet je wel? Witte man die daar het verhaal om probeert te begrijpen. Ja, ik moet daar ook helemaal niet... Nee, je citeert ook ergens Goethe. Van, ik heb nog nooit van een misdaad gehoord... waartoe ik me niet ook zelf in staat achtte. Ja, dat is dan wel net iets anders weer. Dat gaat over dat dus al die mensen mensen zijn. En die allemaal... een desastreuze keuze maakte, maar wel, waar wel een aanleiding voor was. Waar wel een soort van reden voor was. Nogmaals, het is geen vergoelijking, maar je ziet dus wel... waarom mensen verkeerd pad opgaan. Hoe dat kan gebeuren. mensen die, die ze geen raad meer weten met hun leven. Die vastzitten. En denk, ja, shit, ik moet iets doen. Emmanuel is een uitzondering daar. Hè, want die zit niet zozeer vast in zijn leven. Maar die gaat geloven in de haat, in de propaganda. En in het aanjagen en het opzwepen. Dat is een atypisch verhaal. In die, of een atypische ontwikkeling in die zin. Vergeleken met andere verhalen in het boek. Maar het is niet een kwade genius. Weet je, dat zie je toch vrij vaak. Het hoort gewoon met in Nederland als er een of andere shootout is geweest of zo. Of iemand heeft een krankzinnige moordaanslag gepleegd. Ja, was altijd zo'n aardige jongen. Weet je, dat hoor je toch heel vaak? Ja, het deed geen vlieg kwaad. Nee, precies. Zo'n lieve, ja, een beetje stil. Maar voor de rest lieve jongen. Ja, omdat dat is meestal. Ja, ik bedoel, sommige uitzonderingen daar gelaten hoor. Die kan je wel bedenken. Maar meestal is dat niet een enorme kwade genius die alleen maar evil is en iedereen onderuit wil halen en wil moorden. En ja, dat is een psychopaat. Dat zijn de meesten niet. Nee, zelden. Ja. Je schreef, je zei net al kort 2 jaar terug, een boek, Het Papieren Paleis, over de rechtspraak in Nederland. Ja. Is er in de Nederlandse rechtspraak genoeg ruimte voor vergeving? Grappig dat je dat vraagt. Dat boek heb ik geschreven met Maurits Barendrecht trouwens. Die boek daar zeker de credits. Dat is eigenlijk zijn levenswerk. Hè? Maurits Barendrecht is zijn hele leven advocaat. En het is jouw peetoom. Mijn peetoom, ben daarom vernoemd ook. Maurits Barendrecht, klopt. En hij kwam eigenlijk opzoeken in mijn studentenkamer in Amsterdam wonen. Toen nog de UvA studeerde ik, European Studies. En hij zou mijn studentenkamer komen bekijken, bezichtigen. Toen ging hij in die woonkamer zitten en zei hij: ik heb een vraag voor je. Zei, oh, nou, nu gaan we het krijgen. Serieus gesprek, weet je wel. Hij zei, ja, ik wil een boek met je schrijven. Oh, maar het lijkt me een slecht idee. Weet je wel? Waarover dan? Ja, over het recht. Nou, ik heb geen rechten gestudeerd. Ik heb er nul affiniteit mee. Dus voor mij een beetje de bankenwezen en accountancy. Weet je wel? Je wil gewoon dat het er is, maar. Precies, je wil gewoon dat die shit geregeld is. Maar val mij ver niet meer lastig. En dat is ook meteen het probleem, natuurlijk. Want dat is heel fundamenteel. We snappen het niet meer. Precies, het gaat om rechtvaardigheid. Het gaat om, inderdaad. Nou, de crux van het boek is, om je vraag terug te komen, dat rechtvaardigheid meer vergt dan een vraag. Is iemand goed of fout? Is iemand schuldig of onschuldig? Gelijk of ongelijk. Precies. Ja. En dan een straf krijgt. Na een heel langslepend juridisch conflict. Je moet, tenminste, idealiter zou het recht ook iets zijn waarbij mensen hulp krijgen aan een oplossing aangeboden. Dus mensen zitten vast, komen er zelf niet uit. Dan hebben we een rechter die daar wel overwogen een oplossing voor aanreikt. Dus een soort van hulpsysteem. Dat is even de premisse van het boek. Dus inhoudelijk best wel gelijkend hierop. Namelijk mensen die tegenover elkaar komen te staan en die je verder wilt helpen. Verzoening. Nou ja, ik put dan hier uit de expertise van Maurits Barendrecht nogmaals. Die weet er oneindig veel meer van dan ik. Ik heb het mogen optekenen. Zijn visie eigenlijk. Maar er is inderdaad. Ja, we verzanden vaak in een juridisch conflict. Waarbij je een advocaat in de arm neemt. En je bouwt dossiers op. En je bestookt elkaar met beschuldigingen. En juridische spreuken. En uiteindelijk komt er een soort van de almachtige in een toga. Komt er een oordeel uit. Ja. Een oordeel dat we ook niet begrijpen. Vaak niet. Nee, daar moet je ook nog uitleg op krijgen. Dus nou, laat ik zeggen, dat is misschien een suboptimale regeling inderdaad inmiddels. En het stamt natuurlijk uit de 1900, volgens mij 1848, dat het wetboek voor straf, of het strafboek volgens mij werd opgesteld, of civiel recht. Burgerlijk wetboek. Burgerlijk, precies. Heb jij rechten gestuurd toevallig? En per ongeluk een blauwe maandag. Oké. Maar daar vind je dat een oorsprong inderdaad. En toen was het een heel goed idee, want dan ga je niet meer met sabels en pistolen elkaar te lijf, maar je regelt een ruzie met woorden. Goed idee, alleen. Ja, het is wel fijn als het 150 jaar later aan enige veranderen, hè, modernisering, dat het altijd een beetje de boel bijsturen en naar de moderniteit halen. Als dat niet gebeurt, daar zijn trouwens goede redenen voor, regels voor, om de onafhankelijkheid te waarborgen, neutraliteit. Maar goed, nu gaan we heel erg in detail treden. Maar een advocaat mag maar één partij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld. Ja. Per definitie. Dus ook scheidingsadvocaat. Dus nader tot elkaar komen zit niet in het systeem. Nee, sterker. Het is eigenlijk het verdienmodel toch hoe langer het conflict duurt, hoe meer claims je indient, hoe meer advocaat verdient. Dat wil niet zeggen trouwens dat advocaten hier kwade genies zijn, want die proberen natuurlijk mensen te helpen. Die gaan natuurlijk het vak in. Maar wat ik ervan heb begrepen is dat er wel een paar verkeerde financiële prikkels in het systeem zitten. Ja, en dat we mensen beter zouden kunnen helpen en slagvaardiger zouden kunnen helpen als we niet een heel erg lang juridisch traject ingaan voordat er een oordeel uitkomt. Dat is een beetje de premisse van dat boek, ja, of de crux. En denk je dat iedereen gebaat is bij vergeving of dat leren? Zouden we dat nou moeten leren met z'n allen of aangeboden krijgen? Deze 8 verhalen zijn vooral, denk ik, voorbeelden van mensen die kiezen om deze weg te bewandelen. Ik kan niet oordelen over mensen die ongelooflijk leed is aangedaan. Dat is ook niet mijn intentie. Wie ben ik, weet je wel, om dat te zeggen. Alleen, ik wilde laten zien dat er ook een mogelijkheid is om het anders te doen. Om niet je van elkaar af te keren, maar om je wel nog op een bepaalde soort van vruchtbare manier tot elkaar te kunnen verhouden. En die mensen kozen allemaal voor het gesprek, voor de vragen. Ze kozen dus niet voor de vriendschap, hè, dat overkwam ze. Maar goed, ik wilde laten zien dat er dus een andere mogelijkheid is. Het is natuurlijk ook heel vaak zo dat iemand neerschiet vervolgens niet bevriend raakt of überhaupt niet in gesprek gaat. Ja, het moet natuurlijk ook, voor vriendschap is meer nodig dan een gedeelde ervaring. Klopt. Je moet ook gewoon klikken. Ja. Ja, klopt. Nou komt deze 8 vriendschappen komen volgens mij wel grotendeels voort uit die lotsverbondenheid. Uit dat ze op elkaar, ja, tot elkaar veroordeeld zijn in zekere zin. Weet je, dat heeft vaak hun levens zeer ingrijpend, fundamenteel veranderd. Dus dat is, ja, dat is denk ik toch wel een heel groot deel van die vriendschap ook. Ja, maar je ziet ook wel in jouw verhalen dat ze daarna ook andere dingen gaan ondernemen samen, over van alles en nog wat praten. Ja. Het zijn niet vriendschappen die alleen maar teren op, oh, weet je nog toen jij mij neerschoot? Nee, zeker niet zelfs. Nee, klopt. Nee, integendeel eigenlijk. Daar hebben ze het niet per se over. Dat is geen onderwerp van gesprek. Niet meer. Maar dat klopt. Maar dat was natuurlijk wel de oorsprong. Dat wordt niet per se geverbaliseerd meer nu. Maar ja, dat is toch wel een heel groot deel van. Dat is ook een identiteit geworden. Het zijn zulke fundamentele dingen. Dat is ook een identiteit geworden. Dat is ook wie zij zijn. Die agent mist een oog. En die kan niet meer normaal. Hè. Die is in een rolstoel. En als hij moe is, kan niet meer lang staan. En anders heeft hij een wandelstok. Dus dat is zo'n ingrijpende verandering in hun leven geweest. Maar het is inderdaad niet meer waar ze nu per se over hebben. They moved on. Dat zag je met Els en Manuel ook in Rwanda. En die gaan zitten samen die boom te verzorgen vervolgens. En gaan samen spergieboonachtige groenten plukken, weet je wel. En die hebben dus, ja, dat klinkt raar om te zeggen, maar die hebben het dus hartstikke leuk met z'n tweeën. Die zitten door het gelachen. Ja, maar en heel veel ook, weet je wel. Moesten dan van locatie A naar locatie B, zeg maar. Nou, dat tette maar door. Ik ben lang van stof, maar die wisten er ook wat van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar goed. Heeft het je hoopvol gemaakt, dit boek? Ja, zeer. Ja, nee, absoluut. God, voor mij is het sowieso een heel bijzonder project. Ik heb met al die mensen trouwens nog steeds heel goed contact. Zijn het je vrienden geworden? Ja, dat is natuurlijk heel raar om te zeggen. Maar morgen is mijn boekpresentatie. En daar zijn er 3 aanwezig. Dus uit Israël komt er heen. Harm en Elvier, die zijn er. Barbara, de schilder, die heeft een videoboodschap ingesproken. Daar ga ik trouwens volgend jaar op. Wordt ze 40, ga ik in Zweden een huisje opgezocht daar. In the middle of nowhere. Mag ik dan heen met mijn vriendin. Heel erg leuk, verheug me er nu al op. Ik denk dat zij ook merkte. Ik heb 2,5 jaar gevolgd. 2,5 jaar zeer intensief gesproken. Dat waren allemaal urenlange gesprekken. Wij hebben lang de tijd, maar daar hadden we helemaal lang. Echt lang de tijd? Ja, we waren gesprekken van 3-4 uur. En dan een keer of 10-15. En brieven en mails en nog een keer bellen. Dus ja, je gaat wel een soort van traject is echt het minst romantische woord wat ik voor kan bedenken. Maar je bouwt wel een band op. Ja, zeker. Die hoop dat ik ze nog heel lang in mijn leven mag houden, ja. Nou ja, zoals je aan die agent schreef toen hij aan je vroeg wat voor jou een vriendschap betekent, had je het over trouw. Ja. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat je ze in je leven houdt, deze mensen. Dat vind ik eigenlijk het leukste, weet je dat? Ook die reactie die ik kreeg toen ze de hoofdstukken hebben allemaal minimaal 2 versies gelezen. De reactie die ik daarop kreeg en bijvoorbeeld die voormalige neonazi en die man die op mannen valt, Matthew en Timothy Zaal. Timothy Zaal is die voormalige neonazi, Matthew Boger is die man die op mannen valt. Die belden elkaar op, s'avonds laat, die hebben de hele nacht gebeld. Dat is allebei mijn hoofdstuk gelezen, dat ze dus niet van elkaar in de gaten hadden, toch nog, hoezeer zij eenzelfde jeugd hadden doorgemaakt. Allebei een heel afwezige vader, die er niet was, om verschillende redenen trouwens. Maar dat kwartje viel dus blijkbaar pas toen ze mijn hoofdstuk hadden. Dat is natuurlijk bizar, weet je wel. Dus en dan krijg je zo'n mail ook van hun allebei weer. De ander belde me 's ochtends vroeg. Ik was met de familie, ga altijd naar Zweden op vakantie. En die belde hem 7 ochtends op. Dat is vrij vroeg voor een zomervakantie, moet ik eerst zeggen. Weet je wel. Andere uren dan jij hebt, Femke. Maar goed, die belde op en die vertelde dat dus. En dat is eigenlijk is dat boek daarmee voor mij al gelukt. Weet je wel, dat zij er zelf zo gelukkig mee. En ja, ik vond mooi dat ik die verhalen mocht optekenen. Goed gedaan. Dankjewel, Maurits. Het boek over de kloof is nu overal verkrijgbaar. Zijn we er alweer doorheen? We zijn alweer doorheen. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering en alle andere zijn terug te luisteren als podcast. Abonneren hierop is een goed idee, voor wie je geen aflevering wil missen. Hierna kunnen we luisteren naar Misha. En morgen zit ik naast Hasna Bouassa om met haar te praten over haar boek Arbeidsmigranten in Nederland. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.